الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الطهارة فصل في المياه. يقول رحمه الله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. أما صالة صالة إن مشرت ينو تنغليا kuliko sala. Mlango huu unaelezea tahara, wal maqsud bitahara alwudu au tayammum. Hapa nasema faslun fil miyah, fasli hii inaelezea maji, ni yapi maji ambayo yanafaa kujitaharishia. Yaqulu wa amma salatu falaha shurutun tataqaddamu alaiha. Ama sala, sala ina masharti ambayo yanatangulia kuliko sala. Faminha, katika masharti hayo, at-tahara, ni tahara. Kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam: la yakbalu allahu salatan bighairi tahur, Allah haikubali sala yoyote bila kujitaharisha. Yani al-maqsud wudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Faman lam yatatahhar min al-hadath al-akbar wal-asghar wan-najasa fala salata lahu. Asiyejitaharisha na hadathi kubwa, yani janaba, wal asghar, na hadathi ndogo, kutokuwa na udhu, wan najasa, pia asiyejitaharisha na najsi, fala salata lahu, huyu hana sala. Wat taharatu nawani, na tahara iko sampuli mbili. Ahaduhuma taharatu bilma wa hiya al aslu, moja yao ni kujitaharisha kwa maji, na hii ndiyo asli ya tahara. Fakullu ma'in nazala min as-samaa au nabaa min al-ardhi fahuwa tahur, kila maji yaliyoshuka kutoka mbinguni au mawinguni au yaliyochimbuka katika ardhi, maji hayo ni yenye kutoharisha. Yutahhiru min al-ahdath wal-akhbath, maji hayo yanatoharisha hadathi kubwa na ndogo, pia yanatoharisha najisi. Walau taghayyara launuhu au ta'amuhu au rihuhu bi shay'in tahir, hata lau yalibadilika rangi yake au ladha yake au harufu yake kwa kitu kilicho tahara, maji hayo yanataharisha. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay', maji ni yenye kutoharisha, hakuna kitu kinachoyanajisisha. Haya ni maji ambayo ni mengi, kullatain, haya ni kwamba yanatoharisha. Rawahu ahlu sunan wa huwa sahihun. Fa in taghayyara ahadu awsafi, maji ikibadilika moja katika sifa zake, binajasatin, kwa najisi, fa huwa najisun, maji hayo ni najisi. Yajibu ijtinabuhu, ni lazima kujiepusha nayo. Ikiwa maji imebadilika ladha yake au harufu yake au rangi yake kwa najisi, imeingia najisi ikabadilisha rangi ya maji yale, maji hayo ni najisi, ni lazima kujiepusha nayo. Wal aslu fil ashyai taharatu wal ibaha, asli katika vitu ni utahara na uhalali. Katika vitu vyote asli ni kwamba ni tahara na asli ya kwamba ni halali. Fa idha shakka al muslimu fi najasati ma'in au thawbin au buqa au ghairiha fa huwa tahir, muislamu akitia shaka katika na unajisi wa maji au wa nguo au mahali pa kusalia au kitu kingine kati ya shaka tu, fahuwa tahir, kitu hicho au maji hayo ni najis, ni tahara, ile shaka haitadhuru. Au taqayya au tayaqqana tahara wa shakka fil hadath, au alikuwa na uhakika wa tahara akatia shaka katika hadath, alikuwa na uhakika kwamba alitawadha nyumbani, alipofika msikitini hata kuswali akatia shaka pengine udhu umechanguka, fahuwa tahir, mtu huyo anatakiwa awe ni tahara, ile shaka haidhuru. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: fi rajuli yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mtu ambaye anadhanishwa kwamba anapata kitu katika sala, Mtume akasema: la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida riha, asiondoke katika sala mpaka asikie sauti au apate harufu ya hicho kitu kilichotoka. Hii ni kuonesha kwamba shaka haidhuru ile yakini alionayo na uhakika alionao. Mtu akiwa na uhakika wa tahara akatia shaka, pengine tahara yake imechanguka, shaka hiyo haitadhuru, anatakiwa aendelee na sala yake au tahara yake iko pale pale. Al-yaqinu la yazulu bishakki, kama anavyosema ulamaa al-usul. Asharh yaqulu sheikh asharihu al-kitabu lughatan al-jamu, anafasiri kitabu tahara. Yaqulu al-kitabu lughatan al-jamu, kitab katika lugha ya Kiarabu neno kitab ina maana ya jamu, kukusanya. Wal muradu maktub, muradi wa kitab ni maktub, kilichoandikwa. Jami'u li masaili tahara, chenye kukusanya masala ya tahara. Wa yashtamilu alkitabu ala abwab, wal abwabu ala fusul, wal fusulu ala masail. Hiki kitabu kinakusanya abwab, milango, na milango inakusanya fusul, na fusuli pia inakusanya masail kama itakavyotajwa. Wa kullu hadha taqsim litanshiti alhimam wa adami almalal, na mgawanyo huu wa abwab wa kitab na abwab na fusul na masail, yote hii ni kwa sababu ya kutia changamfu katika himma na kutosinywa katika kusoma kitabu au kusikiliza kitabu. Wa taharatu lughatan an-nadhafa, tahara katika lugha ni usafi. Wa shar'an irtifa'u al-hadath wa zawalu al-khabath, ni kuondosha au ni kuondoka hadath na kuondosha pia khabath, najisi ndio tahara kisheria. Wa qaddama at-tahara, ametanguliza jambo hili la tahara kuliko mambo mengine. Li annaha shartun fi salah, kwa sababu tahara ni sharti katika sala. Sha sala haisihi biduni tahara. والشرط يتقدم على المشروط, شرط inatangulia kuliko hilo lenye kuwekewa masharti. وقدم لعبادات اهتماما بالامور الدينيه, pia ametanguliza muallif masala haya ya ibada kwa ajili ya kutilia umuhimu masala haya ya dini. والمياه جمع ماء, مياه ni jamii ya maji, wa huwa jamu kathra, hii ni jamu kathra. والكثره ما فوق العشره, kathra kitu kingi ni zaidi ya ashara, zaidi ya kumi. Walqilla jamu qilla ma duna dhalik, ni chini ya idadi hiyo ya kumi, nane, saba, tisa. Hii kijumuisho hapo inakuwa ni jamu alqilla. Walma'u jawharun basitun sayalun bitabihi, akifasiri neno ma anasema ma ni jawhar basit ambayo inachirizika kwa tabia yake. Jauhar ni kitu kinachotoka wenyewe katika ardhi, ndio kinaitwa jauhar, kama lulu, almasi, zile zote zinaitwa jauhar. Kwa hiyo maji ni jauhar basit, nyepesi, inayochirizika kwa tabia yake. Badaa bihi lianna taharata almaiya hiya alaslu, ameanzia maji kwa sababu tahara, kujitoharisha kwa maji ndiyo asli. Waqaddamahu lisharafihi, na ameitanguliza hii kwa utukufu wake. Wa huwa nauani, na tahara au na maji yako sampuli mbili. Maji yako sampuli mbili, kwanza tahurun, kuna maji yenye kutoharisha. Wa huwa ma baqiya ala khilqatihi, ni yale maji yaliyobakia katika maumbile yake bila kutiwa kitu, bila kubadilika, hayo ni tahur. Sampuli ya pili najisun, ni maji ambayo ni najisi. Wa huwa ma taghayyara bi najasa, ni maji ambayo yamebadilika, moja katika sifa zake kwa najisi. Wa lam yabqa ala khilqatihi, hayakubakia juu ya maumbile yake. Wassalatu lugha addua, sala katika lugha ni dua. Katika lugha ya Kiarabu sala ina maana dua. Wa shar'an ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, kwa sheria sala ni ibada yenye maneno na vitendo vyenye kuanzwa kwa takbira na vyenye kuishilizwa kwa salamu, kwa kutoa salamu. Sala mwanzo wake ni takbiratul ihram, mwisho wake ni salamu. Wassalatu naw'an, na sala pia ni sampuli mbili, ya kwanza fardhun, ya pili ni naflun. Kuna sala ya faradhi na sala ya nafli ya sunna. Qawluhu wa amma salatu falaha shurutun tataqaddamu alaiha, sala ina masharti yanayotangulia kuliko sala. Faminha, katika masharti hayo, at-tahara, ni tahara. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur, Allah haikubali sala yoyote bila kujitaharisha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ash-shurutu jam'u shartin. يفسر ويشرح الشروط يقول الشروط نجمع شرط شرط نموجة شروط نما شرط منجي وهو لغة شرط كتك لغة العلامة نعلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته شرط نيلي أمبايو هو لزيم كوكسكنا كواكي عدم kukosekana kwa lile lenye kuwekewa sharti. Wala yalzam min wujudihi wujud, wala ilazim kwa kupatikana sharti wujudun, yani kupatikana lile lenye kushartiwa. Wala adama lidhatihi, wala haikosekani kwa dhati yake hiyo sharti. Hii ni sharti kwa kisheria. والفرق بينه وبين الركن أن الركن لا يصاحب الصلاة وينتقل به العبد من ركن إلى ركن. فرق بين شرط وبين نغوزو نكون نغوزو هايوي pamoja na sala katika sala nzima, bal yantaqilu bihi al'abdu min ruknin ila ruknin, mtu anagura katika nguzo kwenda kwenye nguzo nyingine. Wa amma ash-shurut wa amma ash-shartu, ama masharti, fayasbiquha, huitangulia sala, wayashabuha, na inakuwa pamoja na sala, min awaliha ila akhiriha, kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala. Ikikosekana, ikichanguka sharti, sala hapo haisii tena. Kwa mfano, mtu alitawadha katikati ya sala, udhu ukachanguka, akaona uhakika kwamba upepo umetoka, hapo ni kwamba hakuna sala tena, lazima akatawadhe tena. Kwa hiyo sharti inakuwa na sala kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho wake. Watahara yuradu minha zawalul khabath, tahara hukusudiwa kwa tahara kuondoka najsi. وهو طهارة البدن والبقع والثوب, ni kutoharika mwili na pale mahali pa kusalia na nguo. Wa rafu hadath, na kuondosha hadath kadhalika, iwe ni hadathi ndogo au kubwa. والطهارة شرط من شروط الصلاة, طهارة ni moja katika masharti ya sala. وقد استدل المؤلف عليها بالحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه. المؤلف رحمه الله ametolea dalili kwa hadithi hii, Allah haikubali sala yoyote bila kujitaharisha. قوله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له, asiyejitaharisha na hadithi kubwa na ndogo na najisi hana sala. يتطهر أي يغتسل إذا كان الحدث أكبر, أسيوغا إكيوا أنا حدث كبوة, إكيوا حدث نكبوة لازيما أوغي, حدث كبوة نجنابة نحيذي ننفاسي, هذه زوتي نحدث كبوة متوى كماليزا لازيما أكاوغي. ويتولأ إذا كان الحدث أصغر, نعتواذي إكيوا حدث ندوغو, حدث ندوغو نكتقوة نعوذو. Kwa mtu akitaka kusali kama hana udhu tu, basi anawajibika kutawadha halafu akasali. Wal hadath amrun ma'nawiyun yaqumu bil badan, hadath ni jambo la kimaana linalokuwa katika mwili. Hiyo kutokuwa na udhu au kuwa na janaba, hii ni jambo la kimaana, si jambo la dhahiri linaloonekana. Fahuwa wasfun qa'imun bil badan, ni sifa ambayo inakuwa katika mwili. والحدث الأكبر يوجب الغسل, حدث كبوة حين وجبش كوغا كالجنابة والحيض والنفاس ونحوها, وانا جنابة حيدنا نفاس نمفنوه, هذه زنايتوا حدث كبوة حيتوش كتواذا بكياك لازيما كوغا. والحدث الأصغر يوجب الوضوء, na hadathi ndogo hii inawajibisha kutawadha tu kalbauli kama choo kidogo walghaid na choo kikubwa wa akli lahmil jazur na kula nyama ya ngamia wanahwi hana mfano wa hivyo hii ni hadathi ndogo inawajibisha kutawadha wanajasa hiya kullu ainin yajibu tatahuru minha najsi ni kila kitu ambacho ni wajibu kujitoharisha nacho wahia nauan na najisi nazo ni sampuli mbili ainia tudraku bil ain wa hukmia kuna najisi ainia ambayo inaonekana kwa macho na kuna najisi hukmia ni ya kihukmu tu haionekani ka antanzila najasa tu ala shayin wala tudraku bil hawas kama najisi kuingia katika kitu najisi ambayo haionekani kwa hivi vitambuzi aidha macho wala harufu wala kuisikia hiyo ndio najisi hukmi wa qawluhu fala salata lahu annafyu lisiha hana sala ina maana sala yake haisihi wa yati annafyu lilkamal pia itakuja inakuja kukanushwa ukamilifu mithlu la salata bihadrati ta'am hii ni kukanusha ukamilifu wa sala hakuna sala kamili kwa mahudhurio ya chakula kama chakula kipo na mtu ana njaa anatamani chakula huyo anatakiwa ale kwanza asisali lakini hii ina maana kwamba akisali sala yake ni sahiha lakini si sala kamili kwa sababu mawazo yake na fikra yake yanafikiria kile chakula kwa hii ni nafyu lil kamal hii ni ya kukanusha ukamilifu wa sala lakini mtu anayesali na njaa na anatamani chakula sala yake ni sahiha sema inakuwa si kamilifu kwa sababu mawazo yake yanakuwa hayako katika sala yako katika lile sima analolifikiria pale wayati li nafi alwujud pia itakuja inakuja nafi ya kukanusha kupatikana kitu mithlu la ilaha illa Allah hii ni nafyu lwujud hapana mola kabisa asiyabudiwa anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake hii ni nafyu wujudi lilah au alaliha albatila watankasimu najasatu ila thalathati aqsam najsi nayo inagawanyika kwenye sehemu tatu kwanza mukhaffafa kuna najsi nyepesi kabauli lghulam alladhi lam yaakul at'ama kama mkojo wa mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula chakula huyu mkojo wake ni hafifu fayunlahu alayhi almaa huu hunyunyuziwa maji tu mkojo ule halafu nguo inakuwa tahara pili mutawassita kuna najisi ya kati na kati wa hiya maduna almughallafa wa fawqa almukhaffafa ni najisi ambayo iko chini ya najisi nzito na ni juu ya ile ya hafifu wa yusabu alaiha almau hii najisi mutawassita ya kati na kati humiminiwa maji idha kanat ardhan ikiwa katika ardhi humiminiwa maji ile ardhi watughsalu na huoshwa watu'saru na hukamuliwa idha kanat thiyaba ikiwa katika nguo najisi hiyo ya kati na kati wanahwa na mfano wake tatu mughallaba kuna najisi nzito kaulughi alkalbi fatughsalu sab'an ihdahunna biturab kama mbwa kutia mdomo wake katika chombo chombo kile kinaoshwa mara saba mara moja huchanganywa kwa mchanga kwa hiyo najisi hizo ziko sampuli tatu kuna najisi nyepesi kuna najisi ya kati na kati na kuna najisi nzito ambayo ni hiyo ya mbwa qauluhu wattaharatu dawani tahara pia ni sampuli mbili at-taharatu qisman al-awwal ma'nawiyya kuna tahara ya kimaana wa hiya arba'atu aqsam na hiyo ni sehemu nne taharatu al-qalbi kuna utahara wa moyo wa taharatu al-lisan na utahara wa ulimi wa taharatu al-jawarihi na utahara wa viungo wa taharatu sirri na tahara ya sirri ndani ya mtu athani hisia sampuli ya pili ni tahara ya wazi ya dhahir wa hiya ma dhakarahu almuallifu min qawlihi ahaduhuma taharatu bilma sampuli yao ya kwanza ni tahara kwa maji kujitoharisha kwa maji wa hiya alaslu na hii ndiyo tahara ya asili wa biturabi kujitoharisha kwa mchanga kutayamam wa huwa albadal na huu mchanga ni badali ya maji والمطلوب لنالو تكيوا طهارة البدن والثوب والبقعة ni utahara wa mwili na nguo na mahali pa kusalia. Kauluhu fakullu ma innazala minas sama, kila maji yaliyoshuka mawinguni, kama ilmatar, kama maji ya mvua, wasalji na seluji, walbarad na barad, wanahwihima, zote hivi ni maji ambayo ni tahara. Kauluhu au nabaa minal ardi, au maji yaliyochembuka kutoka ardhini, kama iluyun, kama maji ya hizi chemchemu, walabar na visima, wanahwiha, na mfano wa hivyo. قوله فهو طهور أي طهور في نفسه ويطهر غيره yote hivi ni venye ni tohara katika nafsi yake na maji hayo yanatoharisha vitu vingine. قوله يطهر من الأحداث hutoharisha na hadath أي الأوصاف القائمة بالعبد كأكل لحم الجزور والنوم, zile sifa ambazo zinakuwa kwa mtu kama kula nyama ya ngamia na kulala. Qauluhu wal akhbath ay al a'yan, najisi zile za dhahir kal bauli, kama choki mkojo, wal ghaiti na kinyesi, wa nahwihima, na mfano wa najisi hizo. Qauluhu walau taghayyara launuhu au ta'amuhu au rihuhu bi shay'in tahir, hata lau ilibadilika rangi yake au ladha yake أو هروف ياكي وكيتك الجطهار. يقول الشارح ينجس الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة, ماجي نجسيك إكبادليك موجة يصفزاك تاتو رانجي لاذا نهروف بنجاسة ونجسي, kibadilika moja ya sifa hizo kwa najisi, hapo maji hayo yatakuwa yamenajisika. Wayabqa tahuran idha taghayyarat bitahir, maji yale yanakuwa yanabakia ni yenye kutoharika kutoharisha yakibadilika kwa kitu kilichotohara, yameingia kitu ambacho ni tohara si najisi, yakabadilika moja ya sifa zake, maji yale yanakuwa ni tahur, yanatoharisha. قوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء, ما جنيه كتهاريشا حقنا كيتو كناتو ينجسيشا, رواه أهل السنن وهو صحيح. هي دليل المؤلف على بقاء الماء على طهوريته ما لم يتغير بنجاسة, hii ni dalili ya kubakia maji katika kutoharisha kwake muda wa kwamba hayajabadilika kwa kuingiliwa na najisi. Kauluhu fa in taghayyara ahadu wa usafihi binajasa fa huwa najisi, maji ikibadilika moja ya sifa zake kwa najisi, maji hayo yatakuwa ni najisi. Yajibu jinabuhu, ni lazima kujiepusha nayo. يقول الشارح شرع المؤلف في ذكر الماء النجس, حبا ميازا مؤلف كتاجا ماجي ليو نجسي, وهو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة, ماجي أمبايو يمبدلك موجة صفزاك ونجسي كاللون كمرانجي ماجي يمبدلك والطعم نلاذا والريح نعرف, فلا يجوز التطهر به, hapo haitafaa kujitoharisha kwa maji hayo. Wala yajuzu istimaluhu, wala haifai kuyatumia, linajasatihi, kwa unajisi wake, bali yajibu ijtinabuhu, bali ni lazima kujiepusha nayo. Walfarqu baina at-tahuri wan-najis anna at-tahura ma baqiya ala khilqatihi bila taghayyurin au taghayyurin bitahir au taghayyara bitahir. Farqa baina ya tahur na najis ni kwamba maji ambayo ni tahuri yenye kutoharisha ni yale yaliyobakia katika maumbile yake bila kubadilika au kubadilika kwa kitu kilicho tahara, haya yanaitwa tahuri yenye kutoharisha. Wan najis, maji ya najisi, ma taghayyara launuhu au ta'amuhu au rihuhu binajasa, ni maji ambayo rangi yake imebadilika au ladha yake au harufu yake kwa najisi. قوله والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة, فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقع أو غيرها, وإسلام وكتيا شاك كتك ونجيس وماجي أو نقو أو مهالي أو فنجنيفيو فهو طاهر, مسلم هو نطهارة أو مجيهاي نطهارة أو نقو هي نطهارة أو مهالي هابو أو تيقن الطهارة au alikuwa na uhakika wa tahara, washakka fil hadath, akatia shaka katika hadath, fahuwa tahir, mtu huyo ni tahara, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi rajuli alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah la yansarif hatta yasma'a sawtan au yajida riha, kwa mtu ambaye anadhanishwa kwamba anapata kitu katika sala, yuko ndani ya sala anahisi kama kuna kitu kimetoka katika duguri yake, huyu mtume anasema asiondoke, aendelee na sala mpaka asikie sauti ya upepo au apate harufu. Hadhi ihda alqawaid alfiqhiyya, hii ni moja katika misingi ya kifiqhi. Wa hiya anna alasla fil ashya'i at-tahara wal ibaha, asli katika vitu ni utahara na uhalali. Wala tuntakalu an hadha alasli illa biyaqin, wala hayyachi asli hii isipokuwa kwa uhakika. Fal aslu fi thiyabi wal ardi wal miyahi wal furush wal awani at-tahara, kwa hiyo asli katika nguo na ardhi na maji na magodoro na vyombo, asli yake ni tahara. Wa yubahu lubsuha, na ni halali kuvaa nguo hizo. Wassalatu alaiha, na kusalia. Wakad dallala almuallifu ala hadhi alqaida biqaulihi faidha shakka almuslimu fi najasa, ametolea dalili muallif kwa msingi huu aliposema faidha shakka almuslimu fi najasa mpaka mwisho wake, fayabqa ala taharatihi liannaha alaslu, kwa hiyo hapo itabakia juu tahara wake kwa sababu tahara ndiyo asli. Wala yanquluha illa biyaqinin bila shakkin, wala haiwezi ikaondosha tahara isipokuwa uhakika bila ya shaka. Wakadhalika lau tayaqana annahu tahir, lau mtu alikuwa na uhakika kwamba yeye ni tahara anaudhu, wa shakka fil hadath, akatia shaka katika hadath, fa innahu yabqa ala tahuriyya, anabaki juu utahara wake, liannaha alaslu, kwa sababu tahara ndiyo asli. Waddalilu ala hadhi alqaida qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yansarif hatta yasma'a sawta au yajida riha, dalili ya msingi huu ni maneno ya mtume sallam, asiondoke mtu ndani ya sala mpaka asikie sauti ya upepo wake au apate harufu. Muttafaqun alayhi, wallahu alayhi.